भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है हाँ ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो ऐसा लगता है तुम बन के घटा अपने सजन को भीगो के खेल खेल रही हो खेल रही हो ऐसा लगता है तुम बन के बादल मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो चालू तुझे सीने से लगा लूं आंसू पालू आंसू पालू बरखा से बचा लूं तुझे सीने से लगा लूं आंसू पालू आंसू पालू दिल ने पुकारा देखो रुत का इशारा देखो उफ ये नजारा देखो कैसा लगता है बोलो ऐसा लगता है कुछ हो